والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تصوم الرسالة هي كوانزا kisha tutamalizia risala hii biidhnillah. Na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku nguvu na wakati wa kuweza kumaliza vitabu hivi. Ni vitabu vifupi sana. Mara nyingi tukifanya nadwa kama hizi na kukutana kama hivi, huwa sio rahisi. Sio rahisi kuweza kutumia vitabu ambavyo ni vikubwa kwa muda wa mpito kama huu. Lakini tunaamini kwamba inawezekana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walau bilamha ala baadhi al-umur, angalau kwa ishara na kuashiria baadhi ya misingi ambayo tutaisoma katika vitabu hivi. Kitabu cha kwanza cha Sheikh Fauzani hafidhahu Allah ta'ala, Manhaj as-Salaf as-Salih wa hajat al-ummati ilayhi. Sheikh Fauzani hafidhahu Allah ta'ala kwa hiyo kitabu hiki ni katika vitabu muhimu kwa ajili ya kunawir na kusawir njia ambayo Waislamu wanatakiwa wawe nayo katika maisha yao abadan daima. Na kitabu hiki pamoja na hiki ambacho tumekusudia kukisoma, kitabu cha kwanza kinahusiana na la ilaha illallah, kadhalika kitabu cha pili kinahusiana na manhaj, ambayo mambo haya mawili likiondoka mojawapo hakuna Uislamu. Na ndio maana Muislamu hawezi akawa Muislamu ila kwa shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadar Rasulullah, shahada mbili. Kwa shahada ya kwanza mtu anakiri na anaitakidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa masharti yake tutakayosoma inshaallah katika shahada hii. Na shahada ya pili mtu anakiri kwamba katika ibada zake, katika aqida yake, katika akhlaqi zake atafuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kukiondoka mojawapo kati ya hili hakuna Uislamu. Ndo mara Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala alisema, i'lamu anna al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tambua ya kwamba Uislamu ndo sunna na sunna ndo Uislamu, na akiwezi kikasimama kimoja wapo mpaka kiwepo kingine, kwa maana kikiondoka kimoja lazima na kingine kitaondoka, haiwezekani. Kwa tukawa tuna haja kusoma tauhid, kadhalika tukawa tunasoma manhaj sunna katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, maudhui hii ni pana na ni kubwa, lakini tutajitahidi kwa kadri ya wasaa tuweze kuifupisha. kwa maana tupitie vile vipengele vyote vilivyoko ndani ya kitabu. Na tungeweza kuongea maneno ya kuongea hapo, alhamdulillah, aya, ahadith, aqwali za masahaba, wali za aima, lakini tumeona kwa uzuri bora mtu akawa na kitabu mkononi, kad yuballighu ghayrahu, yawezekana mtu pia akamfikishia mwenzake baada ya kutoka darasani, akamfikishia mwenzake na akawa na marji ya kurejea na hali kama hizo. Kwa kitabu hiki ambacho kiko mbele cha kwanza ni Manhaju Salafi Swale wa Hajatul Ummati Ilayhi, manhaji ya wema waliotangulia na haja ya umma wa leo kwa manhaji hiyo. Kwa maana umma wa Uislamu unayo haja kubwa ya manhaji hii, ambayo Uislamu au umma ukikosa hauwezi kusalimika abadi, kama tukavona hapo. Baada ya mukaddima Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala, na tumetumia risala ya Dr. Al-Allama Al-Fauzani kwa sababu ni maarufu, na vile vile tumeona ni katika wanawachuoni ambao wanafahamika duniani, tunaelewana, kwa sababu haiwezekani tukawa na Uislamu ambao ma anzala Allahu biha min sultani, haiwezekani. Lazima tuwe na Uislamu ambao umekuja katika Qur'an na katika Sunna, na Uislamu huo uliokuja katika Qur'an na katika Sunna ifahamike kwamba mimi sijapokea Qur'an kutoka kwa Jibril alayhi salam, wala wewe, si ndio? Kadhalika Sunna sijapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wewe. Kina nani wamepokea Qur'an? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika akaifikisha kwa masahaba. Allah anasema bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma, Qur'ani ni aya ziko katika vifua vya wale waliopewa elimu. Wakati Allah anaongea maneno haya, mimi na wewe hatukuwepo. Kwa Qur'ani ilikuwa katika vifua vya nani? Ya masahaba radhiallahu anhu. Kwa masahaba ndio waliopokea Qur'ani kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakaihifadhi na wakaifundisha Qur'ani. Bali baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio waliokaa wakaona ipo haja ya zile aya na zile sura ambazo zimehifadhiwa katika vifua vya watu tuzikusanye, tuziweke katika kitabu kimoja. Amal hii ameisimamia Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, akishirikiana wengine katika masahaba ambao ni hufadh qurra radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa hayo yote anatuonyesha fadhila na nafasi ya masahaba. Kwa ikiwa wao ndio wameipokea Qur'an, kadhalika sunna, tuchukulie mfano mathalan. Yaqulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, hadithi maarufu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema swalini kama mlivyoniona mimi ninaswali, si ndio? Tuswali kama sasa wewe ulimuona. Kwa hadithi ya Nabii sallallahu alayhi wa sallam, ni kweli au sio kweli? Natuhusu tayeb. Sasa ili hadithi hii ituhusu, lazima turejee kwa wale ambao walimuona na swali. Amoni kina nani? Masahaba radhiallahu ta'ala alayhim. Kwa haya yote yanatuonyesha haja ya kuwafahamu masahaba na kurejea kwao na kushikamana na njia yao na kushika yale waliojifunza mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi na kwa hali. Tunaelewana ikhwal kiram? Tayyib. Kwa hiyo tumeona tusome risala hii katika njia hii ili tuweze kupambikisha sunna katika maisha yetu, katika ibada zetu. Anaanza Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala, wal muradu bis salafi salih, na kukitajwa salafu salih kwa maana wema waliopita. Tunaelewana? Kwa sababu as-salaf kilugha ni al-mutaqaddim, wale ambao wametangulia. Na katika sheria maana hii kusema as-salaf, man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatik, wale waliokutangulia katika baba zako na jamaa zako bila Qur'an na msafa. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja watu ambao wamepita akasema faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, tukawafanya wao kuwa ni salaf, tukawafanya wao kuwa ni mfano, ni wale waliopita. Wa mathalan lil akhirin, na ni mfano kwa wale ambao wamekuja baada yao. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, tukawafanya wao kuwa ni salaf. Maneno ya nani hayo? Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya yanatuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawataja wale waliotangulia kuwa ni nani? Kuwa ni nani? Salaf. Ni lugha ya kawaida. Ukisema salaf, hata nini hapa? Deti aliyetangulia kuishi hapa, akawa analima au anafuga, wako anakuwa ni nani? Salaf. Ni salaf. Kwa maana ambaye aliyekutangulia. Kwa neno salaf linakuwa halina ugomvi kwa wale ambao wanaelewa maana yake katika lugha. Kwa salaf ni yule ambaye ametangulia katika hali zozote, maadamu ametangulia, huyo kwako anaitwa nani? Anaitwa salaf, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaita wale waliotangulia kuwa wao ni kina nani? Ni masalaf. Ni sawa sawa, anaweza akatangulia katika hali ya wema au anaweza akatangulia katika hali ambayo si ya wema, lakini maadamu ametangulia anaitwa nani? Anaitwa salaf. Sasa akiwa ni mwema na ameshika njia ya sawa, ndio anaitwa salaf man, salafu swali. Na neno hili nadhani la kawaida kwa watu ambao wamesoma, wamekaa darasani, kadhalika wamepitia baadhi ya maneno ya wana wachuoni, wataona jambo hili la kawaida na wala halina mushkila wala halina shaka. Neno ngumu ya sura Az-Zukhruf. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين, تكافني وأكوني سلف وكذلك وأوني مثلا إنفان قوالي أنباو ومكوجة بعد ياو وما أنا والي أنباو وتكوجة ووينذيك ووينيك بلغانا ننجية وليوبيتا. في سورة الزخرف آية 56 فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. شوف الله سبحانه وتعالى anataja katika aya hii faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, tuliwafanya hao waliopita pamoja na matendo yao na hali zao, wale waovu Allah aliwaadhibu ili na wao ni mfano kwa wale ambao watakuja baadaye. Tunaelewana? Kwa neno salaf linamaanisha nini? Linamaanisha nani? Aliyotangulia. Tunaelewana imamu? Salaf ni nani? Aliyotangulia. Kwa aliyotangulia kwa kushika nani? Shiriki. Shika nani? Sheikh Qasim. Shiriki nani? Ah, Sheikh Qasim. Sheikh Isa. Isa. Qasim. Tunaelewana? Kwa hiyo almuhimu yule ambaye amekutangulia kwako anakuwa ni nani? Ni salaf. Na akiwa ametangulia katika wale wema waliotangulia, wameishi katika njia nzuri, wakaondoka duniani, Allah amewaridhia, wanaitwa salafu aswale, wema waliotangulia. Kwa neno hili halina ugomvi wala halina mgogoro. Fulani ni salaf, mashaallah, walikuwa wanajua kwamba salaf maana yake ni wema waliotangulia ambao wameishi katika njia hii. Sasa tuanze kuzitaja hizo wale aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anaposema wal muradu bis salaf, imamu anileta taarifu hii ambayo haiko hapa kwa dalili hii, kwa sababu hakuitaja Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala. Yeye ametaja kwa ujumla akimaanisha hawa anaongea nao wanaelewa. Na muradi wa neno salaf makusudio ni al-qarnul awwal min hadhihi al-umma, ni karne ya kwanza katika umma huu ambao ni ipi? Wa hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Min al-muhajirin wal-ansar, katika muhajirin na ansar ndio salafu salih. Hapo tumeelewana, tumeelewana ifwa. طيب قال الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى نسمع والسابقون الأولون نوالي ومانزو وليتنبليا والي وليتنبليا ومانزو والسابقون الأولون نوالي ومانزو وليتنبليا من المهاجرين والأنصار قد كمهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان na wale waliowafuatia hao kwa wema. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah anawaridhia na wao wamemridhia. Wa a'adda lahum jannatin, na amewaandalia pepo. Tajri tahtaha al-anhar, kunatiririka chini yake mito. Khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele peponi. Khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Dhalika alfawzu alazim, huko ndo kufaulu kulikokuwa kukubwa. Ukiangalia aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama alivyotafsiri Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu katika aya hii, kadhalika Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi katika tafsiri yake anataja maelezo haya. Allah subhanahu wa ta'ala, waumini ndani ya aya hii, amewagawa makundi mangapi? Matatu. Kundi la kwanza, pigia mstari katika hicho kitabu. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin. Kundi la kwanza. Kundi la kwanza la waumini ni wale ambao wanaitwa muhajirin. Muhajirin ni nani? Unafahamika? Waliohama kutoka Makka kwenda Madina wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi la kwanza. Kundi la pili, Allah akasema wal ansar, pigia mstari kundi la pili. Allah kataja kundi la tatu, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale wenye kuwafuata hao kwa wema. Kundi la tatu, pigia mstari. Umeshapiga mstari sio? Umepiga mstari makundi matatu, makundi matatu, la kwanza, la pili, la tatu. Ni maneno ya Allah. Kisha akamalizia Allah subhanahu wa ta'ala malipo ya haya makundi mangapi? Matatu. Sawa. Malipo ya kwanza, Allah akasema radhiyallahu anhum, Allah mwalipia. Allah anawalipa ridhaa yake kuwalipia. Pigia mstari. Malipo ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya makundi matatu ni radhi zake. Waradhu anhu, na wao wameridhia. Malipo ya ngapi? Ya pili, wanakataa na wao kumridhia Allah yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa. Kadhalika namba tatu, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, amewaandalia pepo ambazo kunatiririka chini yake mito. Malipo ya ngapi? Malipo ya tatu, kuandalia pepo kunatiririka. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema tahta al-anhar khalidina fiha, wao watakaa huko milele peponi, hawatoki. Namba ngapi? Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema khalidina fiha abada, dhalika al-fawzu al-azim, huko ndo kufuzu. Hayo malipo ambayo wameandaliwa ndiyo waliofaulu. Kwa maana nyepesi, makundi ya Waislamu yenye kufaulu ni mangapi? Matatu. Kundi la kwanza ni nani? Muhajirin. Kundi la pili? Answar. Kundi la tatu? Wenye kuwafuata hao. Hakuna la nne lenye kufaulu. Sheikh, tuko pamoja? Makundi ya Waislamu yenye kufaulu kwa mujibu wa aya ya Allah ni matatu. Kundi la kwanza ni Answar, ni Muhajirin. Kundi la pili ni Answar, na kundi la tatu ni nani? Hiyo ni aya ya kwanza. Tusome pia aya zinazofuatia. Kwa sababu dini yetu inaenda kwa qala Allahu qala Rasul. Tunaelewana? Tunaelewana? Tunasema qala Allah qala ar-rasul, kisha ule ufahamu tunachukua masahaba kwa sababu ndio waliorithia, waliorithiwa na Allah subhanahu. Kadhalika tazama aya inayofuatia, qala subhanahu للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. هذا الله سبحانه وتعالى نتاج في تمام نتاج نيني الفي هو آية فنقول هي آية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. طيب الله سبحانه وتعالى نتاج مسألة فيه ما فاء الله على رسوله من أهل القرى إلى أمر الله موافى أرضك مواكي. ما فاء الله على رسوله بعد كتاكو بيجان وإسلام وكتوك جهادي سوا وكتوك جهادي ننم نبيل ذاكو شيل لكتوك بيجان ننم لأقوانزا يكو بيجان وكتوكو أنغوير سوا ننم نبيل wanaweza katoka kwa ajili ya kupambana alafu wakakutana na maadui. Wakishakabiliana na maadui, maadui wale wakaona hawa hatuwawezi. Hatuwezi kupambana na hawa waumini kwa vile walivyo, wakakimbia. Wakaacha mali zao, wakaacha silaha, wakaacha kadha, zile mali zikachukuliwa. Zile hazitu ghanima, hazitu ngawira, zinaitwa faida. Tunaelewana? Sasa Allah anataja faida wale ambao wanatakiwa kupewa. Sawa, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi, fungu la Allah, walirasul ala mtume, walidhil qurba, watu ambao karibu, waliyatama, walmasakin, wabni sabil, kaila yakuna dulatan baina al-aghniyai min. Allah kataja wale ambao wanatakiwa kupewa mafungu. Kisha akasema lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Wanatakiwa kupewa mafukara ambao ni muhajirina, kwa sababu walihama wakiwa ni maskini, hawana mali, ambao walitolewa katika majumba yao wa amwali, na walitolewa katika nyuma mali zao wakaziacha Makka. Yabtaguna fadlan minallahi walwana, wakiwa wanatafuta fadila za Allah na radhi za Allah. Wayansuruna Allah wa rasulahu, pia wakiwa wanamnusuru Allah na nani? Na mtume wake. Wayansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum sadiqun, hawa ndio wa kweli. Allah ametaja faiku la ngapi hili? La kwanza. Faiku wanatakiwa wapewe makundi mangapi? Matatu. Sheikh, makundi mangapi sheikh? Matatu. Kundi la kwanza ni hawa al-fuqara'i al-muhajirin. Na kule kundi la kwanza ni kina nani? Katika aya ya kwanza muhajirin, na hapa kundi la kwanza ni nani? Muhajirin. Kisha kataja kundi la pili aya inayofuatia, walladhina tabawwa udara wal iman, wale ambao pia wamechagua nyumba ya imani. Tunaelewana? Walichagua nyumba kwa maana mji wa Makka, mji wa Madina, kwa ajili ya kuhamia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika wakachagua iman kabla hata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajaja alipohamia kwake, wakampokea wakamnusuru. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, wakawa wanawapenda wale waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim haja, na wakawa hawaoni katika vifua vyao ugumu uzito. Mimma utu, katika vile ambavyo wametoa lillahi azza wa jalla kuwapo wenzao waliohamia. Wayuthiruna ala anfusihim, bali wakawa wanapendelea juu ya nafsi zao. Anampendelea mwenzake aliyekuwa jambo fulani anahitaji yeye. Wala ukana bihim khasasa, hata wakiwa wao wanahitajia jambo hilo wakawapendelea ndugu zao Muhajirin. Tunaelewana? Kisha Allah anasema wayuqa shuha nafsihi, na yule ambaye atapona atakingwa na uchoyo wa nafsi akawa si mchoyo, fa ulaika humul muflihun, hao ndio wako kwenye kufaulu. Kundi la ngapi? Kundi la ngapi? Kundi la pili. Kundi la kwanza ametaja nani? Muhajirin. Kundi la pili waliowapokea Muhajirin na boni kina nani? Ansar. Kwa makundi ni mangapi hapo? Makundi mawili. Kisha akataja kundi la tatu. Funua, funua kwa sababu. Walladhina ja'u min ba'dihim, na pia wanayo haki ya kupata faidi wale waliokuja baada ya hao. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. كن لغافي ولو نجوجا بعد يا مصحابه بعد انصار بعد مهاجرين وبعد انصار وكانوا نواتاجا قويما ونواومبه دعاء ونفاتا نجيا ياو. كن لغافي ketika aya hizi zote kizitazama tatu na zile na ile aya kwanza tulianza nayo makundi ya waislamu ni mangapi imam? Makundi ya waislamu Shakasi mangapi? Matatu. Sherizifu mangapi? Matatu. Makundi ya Uislamu ni matatu. Sheikh Aisha uko na mimi? Mashaallah. Makundi ya Uislamu ni mangapi? Kundi la kwanza ni Muhajirin. Kundi la pili Ansar. Kundi la tatu wenye kuwafuata Muhajirin na Ansar kwa wema. Tumeelewana? Tuko pamoja ndugu zangu? Haya, tunaendelea. Tunasoma hizi ni aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni kwa sababu maulama Allah wahifadhi wanaandika wanaongea kwa mujibu wa dalili ya kitabu na sunna kwa ufahamu sahihi. Thumma qala lil ladhina ya'tuna min ba'dihim, insha Allah akasema katika wale wenye kuja baada yao, wal ladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana mimma nazaa'a. Makundi mangapi? Makundi matatu. Tayyib, kisha anasema thumma man jaa ba'dahum wa tatalammadha 'alayhim, kisha wale wenye kuja baada ya masahaba na wakasoma kwao, minat tabi'in, wakiwemo tabi'in wa atba'i tabi'in, na wenye kuwafuata tabi'in, wa man ba'dahum, na waliokuja baada yao, kwa maana waliwafuata na waliwafuata kwa njia na imani sahihi, min al-quruni al-mufaddala, katika zile karne tatu bora, allati qala fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, karne ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam alisema khairukum qarni, na katika riwaya khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, karne bora kuliko zote ni karne yangu, kisha wenye kuwafuatia na kisha wenye kufuatia hao. قال الراوي لا ادري ذكر بعد ذلك او بعد قرنه قرنين ام ثلاثه سجوي na sikumbuki baada ya kutaja karne yake, kwa maana khairukum qarni, baada hapo je amefuatisha mbili au tatu, thumma alladhina alunhum thumma alladhina alunhum au thumma alladhina alunhum pia, kwa maana zile karne tatu zimefuatia au mbili zimefuatia, hao wote wanaingia katika nini? Katika salaf as-salih. Sheikh Riziki tuko pamoja? Sheikh Riziki tuko pamoja? Tuko pamoja. Sheikh nani? Sheikh. Naam. Sheikh? Shomari. Sheikh Shomari, Allah kuhifadhi. Allah kubariki. Allah kuhuisha katika sunna. La ilaha illallah. Tayyib. Kuna hikma kubwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tukuzaliwa leo. Sawa, na pengine hakuna ndugu yetu ambaye tuna nasaba ya damu. Ila Allah kwa tawfiki yake mtufikisha. Allah kwa tawfiki yake. Basi na kuwa pengine mmetuita sana. Mmefanya juhudi kubwa sana kutuita. Sidhani. Kuna maswali mengi ya kujiuliza. Allah ana hikma. Allah anatutakia khair sisi. Na nini? hii ni khairi. Tunaelewana? Yaani kwa vile tulikotoka na majukumu tuliyoacha na masafa tuliyopita, nimepita mlima nisi una kona ngapi zile, namuuliza mwanangu hapa na zile 60 sijui ngapi. Tunaenda wapi hatujui. Hatuna baba mdogo huko wala shangazi wala kadha, basi tu. La ilaha illallah. Hakika imani ina siri nzito sana. Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake. Tunaelewana? Na pengine kuna watu katikati hapo tumewapita wengi, tungeshuka huko na huko na huko, lakini kuna nini? Allah subhanahu wa ta'ala na hikma. Tunaelewana? Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba hawa waliotajwa ambao ni as-salafu swalih katika hizi karne alizitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa asruhum yusamma, wa asruhum yusamma wa yamtazu ala man ba'dahum yusamma asrun, yusamma asrun quruni mufaddala, na asri yao zama zao zinaitwa zama za karne bora. Haulai hum salafu hadhihi umma, hawa ndio wema waliotangulia katika umma huu. Kwa nini? Kwa sababu wameibeba dini iliyokuwa haijapatwa na uchafu wa aina yoyote, haijaingiliwa na kutu ya aina yoyote. Dini walioipokea, wawe ni wazee, wawe ni vijana, wawe ni wanawake au wanaume, kwa ujumla wao dini walioipokea ilikuwa ni safi, haina kutu ya aina yoyote, tofauti na zama zilizoharibika baadaye. Kwa wao wakawa na haki ya kurejelewa katika dini yetu na kutazama namna walivyoishi wao na dini waliokuwa nayo. Bila shaka hiyo ndio dini sahihi. Tunaelewana? Kwa nini wewe huwezi kuwa na dini sahihi kwa Abubakari? Unaweza kusema naweza nikajitahidi dini kawa kama Abubakari au nikamzidi Abubakari. Nani atakusahihisha? Nani atakwambia kwamba wewe umemzidi Abubakari dini? Lakini Allah ameshatuambia juu ya Abubakari na fadhila zake na manzila yake. Kwa dini yako huwezi ukatuambia kwamba una dini kuliko Abubakari. La yumkin hadha, wala Umar wala Uthman, jambo hili haliwezekani. Tunaelewana? Kwa zile karne zilizopita ambazo ndizo zilizoishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawa dini yao imesahihishwa na Allah, mpaka anasema radhiyallahu anhum waradhu anhu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwataja kwamba wao ni watu wa peponi, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. الله نسيم ووتي أموان دليا بيبو مسحاب الموان الله عليهم. تنالوانا كوهيو هوا هم سلف هذه الأمة، هوا نروي موليو تنقلية كتك أمه الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أليو وصفهم ثم صلى الله عليه وسلم بقوله فقسما خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه كيش أنا سمع شيء فوزان. فهم القدوة لهذه الأمة واندوكي جزوتيما كتك أمه نكويني وسكويني ni kweli. Ndio hivi tunavyoishi leo, tumekaa darasani, si ndio? Nimesomesha, nimeongea maneno, yule ambaye ana haki zaidi ya kuninukuu na akapatia ni wewe Sheriziki. Tunaelewana? Ni wewe Sheriziki au Sheikh Muhammad ambaye yuko mtaani? Kuna mtu anaitwa Muhammad hapa katika mji huu? Wapo. Mfano kama kuna Muhammad huko akasema hapana, yule shekhe alipokuja aliongea hivi na hivi na hivi, na wewe ukasema hapana, aliongea hivi na hivi, tunamsikiliza nani? Aliko darasani. Maswahaba wamemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemsikia kwa masikio yao, wameona vitendo vyake, wameona wahyu unateremka, na mara nyingine wamemwona Jibril anateremka anakuja na wahyu, bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فكم شو حديث جبريل أنا ترمك ونمونا أنا بفنانا واو أنا حقي يكوي فهم بزول ديني كلكم ميمي نويل na mimi na wewe tusipoiga njia yao tusipowafuata wao uislamu wetu utaishia kati kati hewani utakwenda utasema uislamu wangu nimeutoa kwa shekhe wangu ameutoa kwa shekhe wake ameutoa kwa shekhe wake usipounganisha na maswahaba ukasema umetoka kwa mtume wewe utakuwa mshushwa wahi labda wako hapo eh ndio mpokea wahi au shekhe wa shekhe wa shekhe wako amepokea wahi kwa lazima isnadi iende mpaka dini wafikie maswahaba mpaka ifikie mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndio dini ambayo uislamu unatakiwaishi nayo mmenielewa ndugu zangu mmenielewa kwa hii ndio manhaji ambayo anahitaji wanahitaji ahlul ilmi ndio manhaji anahitaji mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa maana hawa ndio waliokuwa bora katika dini khairukum qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كشر سيما فهم القدوة لهذه الأمة وندوكي جيزو تيما شا أمه ومنهجهم هو الطريق الذي ومنهجهم هو الطريق الذي أو الذين يسيرون عليه في عقيدتهم نمنهج ياهو منهج ياهو kwa pamoja na mimi Sheikh Isa. Na manhaji yao ndio njia ambayo wao wanatembea, umma unatembea juu ya njia hiyo fi aqidatihim, katika aqida yao. Sisi aqida yetu tunatakiwa tuichukue kwa nani? Kwa maswahaba. Tunaelewana Sheikh? Manhaji yetu tunatakiwa tuichukue kwa maswahaba wa fi muamalatihim, na katika miamala yao, namna ya kuoa au kuozesha, namna ya kufiwa, namna ya misiba, namna ya miamala, namna ya biashara, na mambo yote tunatakiwa tuchukue manhaji yetu kwa nani? Kwa maswahaba. Wa fi akhlaqihim, na katika tabia zao. Wa fi jamii shuhunihim, na katika mambo yao yote tunatakiwa tuchukue sisi kama maswahaba radhiallahu anhum ajma'in. Wa huwa almanhaju, na ndio manhaji ambayo ma'khudhun min alkitabi was-sunnah, inachukuliwa katika kitabu na sunna, liqurbihim min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya ukaribu wao na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama nilivyosema, aliye karibu na anayeongea na anayefundisha anamuelewa zaidi kuliko yule wa mbali. Tunaelewa na hiyo. Tayy, kwa hii ni kwa sababu wao wako karibu zaidi na mtume sallallahu alayhi wasallam. Liqurbihim min asr at-tanzil, kwa sababu ya ukaribu wao na zama za uteremshwaji wa wahyi. Wakati wahyi unateremka, wao ndio wako karibu. Kwa yule anayewasema vibaya masahaba kama mashia, makafiri wa kishia, hiyo ni kafiri ya kishia ambayo inawatukana masahaba, fahamu ya kwamba inakata dini ya Uislamu na inachukua dini ya Mayahudi. Kwa sababu Waislamu dini yao lazima waichukue kwa maswahaba, lazima wapite njia ya maswahaba. Kwa hiyo akitokea kafiri yeyote wa kishia, kafiri hata kama anaitwa Ali, lakini Shia ni kafiri. Tunaelewana? Kwa hiyo vyovyote vile lazima atakuwa ni kafiri, kwa sababu anakataa dini ya maswahaba na anawatukana, anakataa Qur'an na mambo mengine. وأخذهم عن وأخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نواو ومتكو أو وأخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو كم جلسة قدومة لقربهم من الرسول لقربهم من عصر التنزيل وأخذهم عن الرسول كم جلسة كو إتكوا نكوا فينا واو ومتكوا موجة وموجة مباشرة وتوكا قامتوا صلى الله عليه وسلم فهم خير القرون ومنهجهم خير المنهاج بس واو ني كارني بورا كلكو زوتي ني كويلي او سي كويلي ني كويلي نا منهج ياو ني بورا كلكو مناهج زوتي njia yao ni bora kuliko njia zote ambazo wamepita watu. Walidhalika yahrisu almuslimuna, na kwa sababu hiyo wanakupia Waislamu, ala maarifati manhajihim liyakhudhu bihi, juu ya kuijua manhaji ya masahaba ili waisike. Liannahu la yumkinu sayru, kwa sababu haiwezekani kutembea, ala manhajihim, juu ya njia yao, illa bimaarifatihi, isipokuwa lazima tuijue. Tumeelewana? Tumeelewana ikhwa? Kwa ikiwa njia ya masahaba Sheikh Isa ndio bora, utaijuaje? Na? Sheikh Omar. Safi kabisa. Kwa lazima jambo la kwanza kuijue njia hiyo ya masahaba ni ipi. Ukishaijua njia ya masahaba, ndio utalazimika uifuate, wataallumihi, ujifundishe, walamalu bihi, na vile vile uifanyie kazi njia yao. Kwa maneno haya tunapata ulazima sisi wa kuisoma manhaji ya nani? Manhaji ya masahaba, ambao ni manhaji ya salafu swale. Nikisema hivi tunaelewana sasa? Tukisema manhaji ya salafu swale, tunaelewana? Tunaelewana Sheikh Qasim, tunaelewana? Manhaji ya salafu swale lazima tuisome. Imam, tuko pamoja? Lazima tujifundishe ili tuifuate, kama tutakavyoona katika adili na nyingine zilizokuja. Walihadha qala jalla wa ala, na kwa sababu hii Allah alisema, wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin. Makundi matatu haya tumeyasoma, si ndio? Na wale waliowafuata kwa wema, yani biitqanin, wamewafuata kwa itikani, kwa uzuri. Sio mujarradi wa kuwa mimi nawafuata masahaba, la, lazima uwafuate kwa uzuri. Wala yumkin, na haiwezekani, ittiba'uhum biihsanin, kuwafuata kwa uzuri, illa bita'allumi madhhabihim, illa kwa kujifundisha madhhabu yao, wa manhajihim, na njia yao, wama yasiruna alayhi au yasiruna alayhi, na yale ambayo yasiruna alayhi, wanatembea juu yake, njia ambayo wanatembea juu yake. Wa amma mujarradu lintisabi, ama kitendo tuja kujinasibisha, ila salafi wa salafia, ukajinasibisha, maana mimi nawafuata salafu as-salih as-sahaba, au ukajinasibisha kwa usalafi, min ghairi maarifatin, bila ya elimu ya kujua, maarifatin biha, bila ya kujua huo usalafi, kwa maana hao maswahaba na ibada zao na akida yao, pasina kujua, wa bimanhajiha, na kujua njia yao, fahadha, jambo hili, la yudri shay'a, halijulishi chochote zaidi ya kuwa unapoteza muda tu. Tumeelewana ikhwa? Bal qad yamuru, bali jambo hilo linaweza likakudhuru. La budda min ma'rifati manhaj as-salaf as-salih, hakuna budi, lazima kujua manhaj as-salaf as-salih. Hapo tumeelewana? Kwanza tumekubaliana ya kwamba hakuna dini sahihi pasipo kufuata salafu swale. Ni kweli si kweli? Sheikh Omar, ni kweli? Sheikh Riziki, ni kweli? Hakuna dini sahihi pasipo kufuata salafu swale. Na nukta nyingine, haiwezekani kufuata salafu swale mpaka kwa elimu. Swali linakuja, tunapozungumzia manhaji ya salafu, inatutaka sote tukae chini, tufanyeje? Tusome, tulazimiane na elimu, leilan wa nahara, usiku na mchana, kwa kadri iwezekanavyo, wanaume kwa wanawake, watoto wa kiume kwa watoto wa kike. Tunaposema tunajinasibisha kwa manhaji sahihi, lazima tujinasibishe na jambo la kwanza kufanyaje? Kusoma. Tunaelewana? Kupitia kusoma ndio utafahamu, ndio katika jambo fulani waliitakidi hivi, katika jambo fulani walifanya kadhaa, katika jambo fulani walisema kadhaa, katika tukio fulani waliona hivi. Kwa hiyo hayo yote utajifunza ikiwa wewe unalazimiana na nini? Na darasa unasoma. Tunaelewana hapo kiram? Tunaendelea. Anasema Sheikh Abdullah Ta'ala, "Wa li hadha kanat hadhihi al-umma." Na kwa sababu hiyo ikawa umma huu tatadarasu manhaj as-salaf as-salih. Unasoma manhaj ya salaf as-salih na kuisomesha. Wayatanaqalunahu jailan ba'da jailin, na walainuku, na wanainuku kwa kupokezana kizazi baada ya kizazi. Fakana yadrusu au fakana yudarrasu fil masajid, ikawa manhaji hii inasomeshwa misikitini. Misikitini lazima kumuishwe da'wa na darsa za manhaji hii. Wayudarrasu fil madaris, na vile vile katika madarisi mbalimbali, madrasa fulani imeasisiwa ya Waislamu fulani, lazima kusomeshwe manhaji hii. Wa fil maahid, na vile vile katika maahadi fulani iliyoandaliwa kwa ajili ya kusomesha vijana, lazima kusomeshwe manhaji hii. Wal kulliyati wal jamiati, na katika vitivo mbalimbali vya vyuo vikuu, katika vyuo vikuu na vitivo vyake, iwe ni kulliyatu sharia, iwe ni kulliyatu hadithi, iwe ni kulliyatu qurani, iwe ni kulliyatu lugha, katika vitivo mbalimbali katika vyuo vikuu vya Kiislamu, ikawa manhaji hii lazima isomeshwe. Wa hadhihi tariqatu limarifati, fahadha huwa manhaju salafi salih, hiyo ndio manhaju ya salafi salih. Wa hadhihi tariqatu limarifati, na hii ndio njia ya kuwajua wao. Annana nataallamu manhaj as-salaf as-salih, kwamba sisi tujifundishe njia ya wema waliopita. As-safi, manhaj ambayo ni safi. Tunaelewana? Manhaj ambayo ni safi, haina mchanganyiko wote, ambayo iko safi, haijachafuliwa. Mahudhu min kitabillah, inachukuliwa katika kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio manhaji ya wema waliotangulia, ambao watu wote wanatakiwa wapite katika manhaji hiyo. Tumeelewana hapo? Shakasi mtu mmoja. Tayeb. Kwa hiyo tumeona katika nukta hii ya mwanzo ya kwamba ipo haja ya sisi kulazimiana na manhaji hii. Na pasina kufuata manhaji hii, uwezi ukabaki katika Uislamu. Abada. Huwezi ukakataa bid'a pasina kufuata manhaji hii. Nikuulizeni swali. Sawa. Je, Maulidi ni bid'a au sio bid'a? Maulidi ni bid'a. Maulidi ni bid'a. Kwa nini Maulidi ni bid'a? Kwani kwenye Maulidi kunafanyika nini? Inasoma Qur'ani, anaswaliwa mtume, watu wanakula sadaka, wabwa na kadha. Kwani kitu gani mpaka Maulidi useme ni bid'a? Naam? Point. Kwa nini Maulidi ni bid'a? Kunasoma Qur'ani, anaswaliwa mtume, watu wanapeana mawaidha, watu wanakula chakula chao wabwa. Mashaallah. Iweje useme kwamba Maulidi ni bid'a? Shirizi. Kwa kuwa si jambo lililoamrishwa na Allah pamoja na mtume wake. Kumswalia mtume hakujaamrishwa na Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Hatujaamrishwa kumswalia mtume Sheikh kwa wingi. Sasa unasemaje jamaa wangu jamaa? Unajua ni una dalili gani ukataka kwamba kwa jamaa hii? Haya ni kwa wengi. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini nyote, sallu alayhi wa sallimu wa taslimu. Si jamaa shehe? Si jamaa shehe? Sasa unasemaje Maulidi bila? Hajafanya nini? Kaamrisha swaliwe. Masahaba wameenda wakamuuliza ya Rasulullah, tumejua kwamba tunatakiwa tukuswalie. Fa kaifa nusalli alayka ya Rasulullah? Vipi tukuswalia? Kwa kufundisha kama tukuswalia. Sasa unasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam ajamrisha swali? Aswaliwe. Sallu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Zote hizo ni swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hajaamrisha hilo wala hajafundisha. Ehe. Allah ameamrisha kumswali Mtume na Mtume kaamrisha swali na Mtume akafundisha jinsi gani ya kuswali. Sawa. Ila sasa sio vile ambavyo wao wanaswalia. Vipi? Si vipi na vipi? Alipomfundisha Mtume, nadhani Mtume alipomfundisha maswahaba kwamba jinsi gani wanaswalia. Yes, hapo ndo kuna nukta shekhe. Nukta ni hivi, mashaallah. Yaani hapo umezunguka sana lakini unakwenda katika jibu. Nukta ni hivi, shekhe hauwezi kupata jibu. Yaani bila kutaja maswahaba huwezi kupata jibu. Alafu mtu abida atakuona wewe una maana. Wewe unamkataza dini, alafu atakupiga mapanga. Una chuki na Mtume wewe. Eh? Kwa sababu Mtume kaamrisha aswaliwe na Allah kaamrisha kumswalia Mtume, wewe unapinga. Mtu abida wewe atakuona una chuki, hawa ni maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa uadui. Mawahabi. Njia sahihi na jibu sahihi ni kwamba maswahaba hawajafanya hicho mnachokifanya. Basi na wao walikuwa ni Waarabu, walielewa hiyo aya na hiyo hadithi, walielewa na wameishi naye na wanampenda. Wengine ni wakwe zake, wengine amewaozesha, kina Abu Bakar tunaelewana, wamemwozesha Mtume sallam tunaelewana, kadhalika kuna Ali amewaozesha Mtume sallam, kina Uthman Mtume sallam kawaozesha, Umar amemwozesha Mtume. Naam, wameishi naye, ni ndugu yake wa damu, wana nasaba naye na wamemuelewa, lakini hivyo mnavyofanya hawajafanya, kwa maana salafu swale hawajafanya. Unaona uzuri wa manhaji salafu Sheikh, unaona uzuri wa manhaji salafu raha. Jambo unalisema hilo katika manhaji ya masahaba, limo alimo alimo, basi khalas. Vinginevyo sio utakomana na mtu alafu utakuwa ni chuki bure. Ukimkuta mtu anadhikiri yule kadiria na mambo yake, kuna msiba amefiwa. Bwana unafanya nini? Shehi ni dhikiri. Shehi Somali naona kafurahi. Unakumbuka yale mambo? Unakumbuka? Ndio wazi. La ilaha illallah. Ukamkuta wanakunywa pipa la maji mpaka siku imekauka, si ndio? Ndani mempanda pale mzuka na ruka juu umwambie kitu. Sasa ni bila wewe. Takalla. Atuzuia kumtaja Allah. Tena mtaja Allah, la ilaha illa Allah. Ukichoka kutaja la ilaha illa ndefu unasema Allah. La. Yes. Asa kumwambia shehe unaleta shida. Haiwezekani, hamuelewani. Kwa nini unafanya hivyo? Anambia Allah ametuamrisha tumtaje kwa wingi. Ya Allah nasema, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran katira, mdhukuruni Allah, kumdhukuru tena kwa wingi. Wasabbihuhu laylan bukratan, na msabihini asubuhi na jioni. Tunamtaja Allah kwa wingi, hii ndio dhikri kwa wingi, hii ndio dhikri. Wewe unakataa dhikri je? Mawahabi wao na makafiri wale, unasemaje sasa? Ukisema jambo mnalifanya halina dalili, unakupa aya. Ndiyo, aya ipo na hadithi ipo. Ndiyo, Mtume salama anahimiza masala ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, mathalu ar-rajuli alladhi yadhkuru Allah walladhi la yadhkuru Allah kamathali madhi al-hayy wal-mayyit. Mfano mtu anayemdhukuru Allah na ambaye hamdhukuru Allah ni mfano wa aliyehai na aliyekufa. Na Mtume salama anahimiza jambo la kumdhukuru Allah. Sasa wewe unapopinga ukamkatalia mtu huyo, wewe unaleta vita, kwa sababu aya anazo, hadithi anazo. Sheikh Shomari, tuko pamoja? Sasa hapo utaona haja ya nini, kwa sababu aya ipo na hadithi. Ili usalimike umshinde hoja, mwambie hivi: masalaf hawakufanya, maswahaba hawakufanya hivyo. Aya walielewa, hadithi waielewa, hawakufanya hivyo unavyofanya wewe. Kwa hiyo utaona kwamba manhaju salaf inakukinga wewe na bida na inaweza kukusaidia wewe kukemea bida na kupambana na bida zote. Alhamdulillah, kwa sababu ya manhaji ya nani? Je, ukisema mimi nafuata Qur'an na Sunna tu basi, unasemaje? Mtagombana shehe mapanga tu. Ah, alimu alimu ngumi. Lakini ukielekea kwa masahaba kwamba sisi dini yetu tunaichukua katika Qur'an na Sunna, lakini kwa ufahamu na kwa matendo na kwa maisha ya masahaba, maisha ya salaf, tayari utashinda kwa njia nyepesi basi na ugomvi. Hataki hataki dini, akitaka atataka. Lakini jambo liko wazi. Tumeelewana shekhi? Shekhi tumeelewana? Imam tuko pamoja. Kwa hiyo hii ndio haja ya kujinasibisha na manhaji ya nini? Manhaji ya salaf as-salih, manhaji ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Tayib, kisha anasema akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu sayakfuru al-ikhtilaf. Ameelezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba ikhtilafu zitakithiri. Haya makundi yaliyopo, wewe unajua mangapi? Sheikh, unajua mangapi makundi mpaka leo? 70 73, makundi 73. Unayojua ni mangapi? Tutaji. Moja. 73 kwa idadi. Lakini unayojua mfano moja. Na? Salafu Saleh. Tayib, wale. Unaanza na mashallah. Mashallah, salafu Saleh. Tayib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sheikh, unaitwa nani? Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, Abu Shams, نعم العسكرية ها طيب ها قدرية ها ها ها أبو شمس كم كاتا موجة مين شتاجي مين شتاجي شيء من مين شيء من سوا هذا هو قال كوا يا بقان مشي مشي مشي زوم بكم ما كافير يا كشيا سياب ما كافير يا كشيا ما كافير مشي عن ما كافير sawa. Tena kama una maji ya kunywa mpe Joni, usimpe Ali wa Kishia. Tunaelewana? Kwa sababu huyo ni murtad, na murtad ni mbaya kuliko kafiri wa asili. Sawa? Sheikh, sasa unanielewa vizuri? Wewe kama unakuchanganya hivi. Ndio hivyo. Kwa hiyo almuhimu na Sheikh tajiri na. Naam? Ibrahim, Sheikh Ibrahim tajiri. Yako mengi bwana Sheikh. Yako mengi sana, yako mengi, mengi, mengi, mengi. Yale maarufu ya nchini wetu. Ibadhi, shehe sikutaje ibadhi. Naam, naam Sheikh Kasim. Kadiani, sawa. Makundi hayo yote mapote hayo. Ahmadiyya ndo Kadiani hawa, sawa. Naam, Yote hayo hapo sasa. Lazima uyajue, tunaelewana. Kwa sababu usipoyajua kama hujatumbukia wewe, atatumbukia mwanao. Iyadha billah. Allah akubariki. Kwa lazima uyajue ili ujue kwamba kundi hili limepotea na limepoteaje. Na hizi alama unaziona ni alama za kundi lilopotea, lazima ujue. Sema kundi 73, si ndio? Au zaidi. Baadhi wanachoona tafsiri hadithi ya makundi 73 kwamba 73 ni makundi mama yenye rezi kukata 1000. Kila kundi lina vitawi na vitukuu na vijukuu. Sawa. Kwa makundi ni mengi, yapo ila kuna mengine yako. Sijui kwa haya hapo. Che, nitaji wasaidie. Che. Matablighi. Nakumbuka. Sheikh kazi kwa kumbuka matablighi. Umesahau kama nikipote kile. Nikipote anapita huko na miche yao ya vitu vinginia hivi. Wanabeba masufuria njia nzima mwanzo mwisho ya mapokeo. Sheikh nani sitaje ni nani? Sheikh Abdul Aziz, Allah kuifadhi. Abdul Aziz bin Baz. La ilaha illallah. Imam Ahl Sunnah, mashaallah. Tayyib Sheikh Abdul Aziz. Matablizi yapo. Wapo wanapita tuna mambo yao. Na sufuria zao kifani. Sawa. Na masufuria anatembea nayo akifika sehemu anachanja kuni, nakuta mwanamume mzima na ndevu anawasha moto barabarani. Nini? Anawapikia wanaume wenzake tablighi. Shehe, umepita huko. Wapo ndugu zangu hapa walipita huko sana. Shehe Shomari, siku tatu au 40. Akikomaa kabisa anamtoa 40 au miezi minne. Akikomaa kabisa anamtoa Maka, anampeleka kuhiji huko kwa Maulana Elias. Umeona? Mtu apeleke hata kuhiji Maka na Madina, wanampeleka kuhiji huko kwa Maulana Elias. Unaona mabalaa? Unaenda kuzuru kaburi lake, anafika kule analia na chumu. Anajigaragaza. Kashapata baraka na karama za wali wake. Almuhimu ni mabalaa hayo yote ni mapote yapo. Na yanapita upi analingania na watu wanaondoka. Likifika hapa na niko tayari kutoka. Niko tayari inshallah. Tayari kufanya nini? Muuliza tayari kufanya nini? Nani yuko tayari inshallah? Tayari muulize tayari kufanya nini? Kutoka, kutoka kwenda wapi? Sawa. Kwa sababu Allah alipoamrisha jambo la kutoka alisema wa makana minura katika sura At-Tawbah. Liyanfiru kafa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Kundi la kutoka lililoamrishwa katika Qur'ani ni wanaotoka kwenda kusoma dini. Kama hivi ambavyo mtu katoka huko kaja kada sana kusoma. Tunaelewana? Si kutoka kuzurura na kubeba masufuria. Kuna ndugu yangu mmoja anasema yeye alikuwa ni ustadhi anafundisha madrasa pale Dar es Salaam. Akapitiwa na kundi la kitablighi. Anambia wanasitoki. Tende wapi? Sasa wao wanasema mtu akiwa ustadhi ukimtoa mpeleke markazi kwao. Sawa. Gongo la Mboto au Kiwalani na markazi zao kubwa Dar es Salaam. Wakamtoa akampeleka Gongo la Mboto. Alipofika hapo akakuta labda walikokaa wale mashehe wale na vilemba vikubwa na dini. Hajawahi kujua utablighi hapo. Mashaallah. Yaani wote ni mnaolipo afu na tawadhu wana unyenyekevu kupita kiasi. Wanapakua chakula, akamletea maji, akamnawisha, anamnawisha kama mtoto mdogo. Sio kama anakuwekea unawe. Wanajifanya wana ikramu muslimin. Kumbe hakuna ikramu muslimin wala nini. Wanakukirimu ili wakupoteze. Ukisimama hivi kiwapinga wakukirimu. Hata ule utuli hakupati. Waambie jamani mnalofanya ni bid'a, afu bwana ikramu muslimin atakuruka sasa. Tunaelewana? Akamnawisha, akamlisha. Sasa nasema hivyo nilisha wewe ndio shekhi. Kwanza kanikataa lakini naona aibu. Hii shekhi kubwa ile akamlisha tonge la kwanza kama tonge mawili angalau bwana ikramu shekhi karim tafuku na shekhi. Mahaba. Mahaba. Amna lolote. Lolote ni uhuni katika dini. Melewana. Kwa hiyo hawa watakiwi. Kiona watu wanafuatana vile wakitembea wanafuatana hivi njiani. Kama kumbi kumbi, ushaona kumbi kumbi. Au bata wanatembea. Kwa hiyo wale sio, matablighi sio. Sawa. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba sasa hayo makundi yapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqa." Mayahudi wamegawanyika makundi 71. Waftarakati nasara ala 72 firqa. Na manaswara wamegawanyika makundi 72. Wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa. Na umma wangu huu utagawanyika juu ya makundi mangapi? 73. Mtume sallam akasema kulluha fi nari illa wahida. Makundi yote ni motoni isipokuwa kundi moja. Sasa swali linakuja, kama Uislamu ni makundi 73 halafu 72 motoni isipokuwa kundi moja, wapi wengi? 72 au ni 72 au ni moja, wapi wengi? Kwa hiyo ukiona watu wanakuwa wengi, si dalili kwamba uko kwenye haki. Ndio maana watu wa haki siku zote ni wachache sana. Hawa ni 73, hawa ni 72 na hawa ni moja. Tumeelewana? Na makundi yote haya ya motoni, kila kundi linaweza kulihami lenzake, wanaweza kuungana. Isipokuwa watu wa haki. Illa wahid. hadithi hii inatupelekea sisi kuuliza kama walivyouliza maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukijua makundi 73 yote motoni isipokuwa kundi moja, Sheikh unapata swali gani kichwani? Shakazi. Sheikh Hais, unapata swali gani kichwani? Yaani mkaambiwa hapa tulipo, jamani sote hapa tulipo ni wagonjwa, Allah tuhifadhi. Mfano kuna ugonjwa umeenea sana, akapita daktari akapima, hapa akasimama hapa mimi. Jamani wote hapa sote ni wagonjwa ugonjwa fulani, sihitaji jina. Isipokuwa mtu mmoja tu. Sheikh, ni nani huyo? La ilaha illallah. Mimi ni katika hawa wote au ndio yule mmoja? Sheikh Omar, umeona kwamba jambo sio rahisi. Jambo ni gumu, yale linashughulisha akili. Yaani wote hapa mmepimwa, alafu anasema hapa yote bado nimekuta ni wagonjwa. Sawa. Anaweza kusema kwamba jamani ndugu zangu, qadarallahu ma sha fa'ala. Allah amekadiria, analotaka Allah linakuwa, hakuna kuzuia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaza sote hapa tu tunasumbira na nini, lakini sote ni wagonjwa. Isipokuwa kuna mtu mmoja tu kati yetu. Unaweza mkafunga mlango mkaenda zenu kulala. Unalalika tu. Nani kakwambia sasa? Sheikh Riziki unalalika? Hakulaliki au Sheikh Isa anasema? Hakulaliki sasa, yani nini? Ukilala hivyo wewe bwana, nini je? Mimi sikuni katika wale wote au ndio yule mmoja jamani? Hakulaliki, hakuna amani. Sheikh Abdul Aziz, upo? Hakuna amani, si ndio? Mpaka ujue mimi ni katika hao wote au ni kale kamoja ndo mimi. Sasa makundi yote ya Waislamu duniani yote motoni, ila moja. Je, ujiulize maswali? Yaani akili haishughuliki? Inashughulika kwa kiasi kikubwa sana. Abu Shams anasemaje? Akili inafanyaje? Inashughulika kwa kiasi kikubwa. Kwa lazima ujiulize, je, sisi ni hao au ni wale? Ndio maana maswahaba radhiallahu anhum ajma'in, baada ya kuwa wao wameambiwa hivyo, wakaona haiwezekani. Ewe mtume wa Allah, man hiya ya rasulullah, ni lipi hilo moja ewe mtume wa Allah? Na hawakuulizia yalo mengi, kwa sababu kisha lijua moja, unajua yasiyokuwa hili basi ni hayo. Ukishaambiwa sasa katika hao wote yote mmekuta ni wagonjwa, isipokuwa Sheikh Hasim. Kuna haja ya kukwambia wewe mgonjwa na wewe mgonjwa na wewe mgonjwa? Ipo haja? Haja haipo tena. Unajua kwamba basi kama ni machozi, kama ni kuanguka kwa pressure, ndio hivyo hivyo, utajua mwenyewe. Kwa hiyo ukishaambiwa ambaye ni mzima mmoja, basi kazi imeisha. Kwa maswahaba na wao hawakuulizia ni nani, ni nani na nani mgonjwa? Ni nani mzima kati yetu? Ni lipi kundi hilo sahihi moja? Naye Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu kwa kuwafafanulia hilo moja, ili lisilokuwa hilo wajue ni katika hayo 72. Tumeelewana? Hii ni lugha fasaha aliyotumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, nyepesi kabisa, ambayo haina maneno mengi wala mizunguko mingi, rahisi kila mmoja anaifahamu. Walipomuuliza man hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo moja ewe mjumbe wa Allah? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Hilo kundi moja alama zake ni hizi, liwe juu ya njia nilionayo mimi haitoshi, pia walionayo maswahaba zangu. Umeelewa? Liwe juu ya njia yangu na njia ya maswahaba wangu. Hakusema liwe juu ya njia yangu mimi basi. Unaelewa hikma ile? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Kwa sababu mtu atasema nina aya na hadithi ya mtume, lakini hana njia ya nani? Ya masahaba. Lile kwa sababu atasema nina aya na hadithi, lakini hakuna njia ya masahaba. Tumeelewana? Kwa lazima upime kundi hili. Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hivyo, alielekeza hivyo, alisema hivyo, na je masahaba walioelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam walitendaje, walisemaje? Hapo basi utakuwa umefahamu na umemaliza dini yako. Tumeelewana ikhwa? Sheikh Abdul Aziz, tunaelewana? Kwa ukidhibiti ufahamu huu, tayari dini yako inakuwa ni nyepesi, ni rahisi katika aqida kuuliza, je, nipe kauli na aqida ya masahaba. Bas. Katika ibada, nipe sunna ya Mtume sallam, kauli au matendo ya masahaba. Bas. Bas, khalas. Dini yako inakuwa ni rahisi, umeifungia kwa pamoja, pasina mizunguko wala kuhangaika huku na kule. Katika ndugu wa Islam, ni nani yuko katika njia ya Mtume sallam na masahaba zake? Huyo katika kundi nilwana. Kwa sababu matablighi wao wanasema hivi, Mtume sallam alisema balighu anni walau aya, fikisha kutoka kwangu mimi japokuwa aya moja. Kwa sisi ni matablighi, unaona hadithi balighu balagha yuballighu tablighi, sisi ni matablighi. Melwana, kwa wanasema sisi matablighi. Ukiwaambia nini? Tuna hadithi. Na kweli ukisoma hadithi. Lakini unashinda kwa njia gani mama? Umepata wapi? Umepata wapi? Katika hadithi. Yaani mwenendo kufikisha hiyo au unapata kwa Mtume au unapata kwa masahaba? Safi. Je, masahaba ambao aya hadithi hii wameelekezwa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoongea hakuongea na mimi, kuna kabila gani naishi? Wa kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuongea na wa kweli. Wala waluguru. Wala wadigo. Wala wanyamwezi. Aliokuwa anaongea nao, anazungumza nao ni kina nani? Ni masahaba ndio wanadhani. Kwa alivyowaambia balighu anni walau aya, kila mmoja alibeba sufuria yake na begi lake akaanza kupita mtaani. Kama hawakufanya hivyo, wewe unatuongopea. Hii njia ni yako, si ya maswahaba, tunakuachia. Bas, rahisi kabisa. Tumeelewana? Hiyo ni njia rahisi. Wao walichokijua ni kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakakaa wakasoma. Baada ya kusomeshwa, wakawa kila mmoja anafikisha anachokisoma kwa elimu, na si mtu anaokotwa barabarani mlevi, bwana balighu anni walau aya, na yanazungumzwa matablighi yao. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba sisi tunachokiona, njia waliokuwa nayo masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo akaulizwa Mtume, ni kina nani hao? Akasema man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, wale watakaokuwa mfano wa nilivyo mimi leo hii pamoja na masahaba wangu. Ndio kundi gani hilo? Sahihi. Kisha anasema hadha manhaju salafu salih, hii ndio manhaji ya salafu salih. Ma kana alayhi rasulu sallallahu alayhi wasallam, ma kana alayhi ashabuhu, alilokuwa nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam na walilokuwa nalo ashaba zake radhiyallahu anhu, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale watakaowafuata hao kwa wema. Tunaelewana? Tashaddada alhalatu ila ma'rifati manhaji as-salaf, tashaddada alhalatu ila tashaddad au tashaddud alhalatu ila ma'rifati manhaji as-salaf. Huu ni ukali, umuhimu zaidi wa hali ya kujua manhaji ya salaf. Tunaelewana? Ukisema tashaddudul halati, yani ukali wa hali, uzito wa hali ya kujua manhaji ya salaf. Au ukisema tashaddudul halati, imekuwa hali, jambo limekuwa zito. Ukishaambiwa ya kwamba Uislamu wako lazima uwe ni Uislamu wa masahaba, unaona haja ya kuwafahamu masahaba inakuwa inaongezeka. Unaona haja ya kuifahamu njia ya masahaba, haja hiyo inaongezeka, si ndio? Tunaelewana? Haja hiyo inafanyaje? Ina inaongezeka kwamba lazima tuifahamu njia ya masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Kwa nini? Kwa sababu tunaamrishwa tupite hatua walizopita unyayo kwa unyayo. Sasa ndo inalazimika lazima tujue njia yao. Masahaba wamekula, ndio sio? Wameswali, ndio sio? Wamepigana jihadi, ndio sio? Ndio sio? Lazima tujue jihadi ya masahaba ilikuwaje. Masahaba wameishi na makafiri, lazima tujue, ndio sio? Masahaba wameishi katika utawala aina mbili. Katika utawala kabla hawajapata dola ya Kiislamu na katika utawala baada ya kupata dola ya Kiislamu. Lazima tujue kabla wameishije na baada wameishije. Tumeelewana ikhwa? Hivi tumeelewana au tumeachana? Shekazi, tunaelewana? Kwa haya yote yanaonyesha namna ya kuijua njia ya masahaba. Ama ukijua kipengele kimoja tu shekhe, utaacha njia yao na hauna Uislamu na utaharibu dunia. Kwa hiyo itakulazimu ujue waliishije, walifanyaje wakiwa katika utawala, wakiwa Maka kabla hawajapata dola yao, wakiwa viongozi wao ni makafiri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamrisha baadhi ya masahaba waliohamia Habasha kwa mtawala yule An-Najashi akiwa ni kafiri, waliishi naye vipi na hali ya kuwa hakuna dola ya Kiislamu? Walihamishia, walihamishiwa kule wao kwenda, walikwenda wakiongozwa na Jaafar ibn Malik ibn Abi Talib. Tunaelewana? Kwa walienda, walihamia Habasha chini ya mfalme An-Najashi na si Muislamu, waliishije? Hiyo ndio maana hajaribu. Sheikh Issa, tuko pamoja? Kwa lazima tujue waliposwali, walipofunga, walipokula, walivooa, walivofiwa, walivopambana jihadi, walivoishi na watawala, awe ni Muislamu awe si Muislamu, lazima tujue hali zao zote katika manhaji ya salaf. Sheikh Issa, umenielewa vizuri au nimesha kuacha? Naomba mtu nikimwacha tuende pamoja, kwa maana nimewahifadhi majina wote, Mshamsa, Sheikh Abdul Aziz, Imam hapo sala Sheikh Issa tu, ili nikikwacha niambia hapo umeniacha. Menelewa? Kwa hiyo inatuletea haja na hitajio kubwa la kuijua njia ya salaf katika wigo mpana na nyanja zote za ibada, za akida, za akhlaqi, za nyama. Hapo tumeelewana? Tumeelewana? Allah kubariki. Tunaendelea. Tunaendelea, si ndio? Kwa hiyo inatupelekea haja ya kuijua njia ya salaf. Walladhina tabauhum bi ihsan تشدد الحالة إلى معرفة منهج السلف. حالي ساسا إمكوا كاري زايدي. حالي إمكوا نمكازو زايدي يكو يفهم منهج السلف الصالح. للتمسك به إذ تشكمان نايو نزياياو لأنه طريق النجاتي. Kwa sababu ndo njia ya kufaulu kuliha, kufaulu kote kumefungamanishwa na manhaji ya nini? Ya salaf. Minan nar au finnar, kulluha finnar illa wahida. Tazama maneno haya, kulluha finnar illa wahida, makundi yote ni motoni isipokuwa kundi. Makundi yote motoni isipokuwa kundi. Shekasi, unaelewa maana ya ndani? Kundi ambalo haliingii motoni ni kundi la manhaji ya nini? Salafu swali. Sasa wewe ukifahamu njia hiyo na ukaifuata unaokoka na moto, unaonaje kwamba ipo haja kubwa ya kuifahamu? Unaonaje kwamba ipo haja kubwa ya kuifuata njia hiyo? Tunaelewa na hiyo? Na haya yatakuonyesha namna ambavyo Waislamu ni wengi sana na makundi ni mengi na walinganiaji ni wengi, lakini kupita katika njia hii ni jambo adimu, wallahi ni gumu sana. Tunaelewana? Abu Shamsa, unaelewa vizuri? Sheikh Abdul Aziz, tuko pamoja? Kwa hiyo njia ya salafu swale, kuifahamu jambo hili ni jambo adimu. lakini ndio Uislamu wenyewe. Na pia bila kufahamu hili, Waislamu wengi ni wenye kuingia motoni. Yaa billah, tunamwomba Allah tukinge na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kullu afi nnari illa wahida wa hiya alfirqatu najia, ndio kundi lenye kusalimika au kuokoka. Ndio maana inaitwa alfirqatu najia. Kwa nini wanaokoka na nini katika hadithi hii? Na moto. Makundi yote motoni isipokuwa lenye kusalimika ni lipi? Kwa ukijua lugha ya Kiarabu hii, firqatun najia, kundi lenye kusalimika na moto, huwezi kusema haifai kujiita firqatun najia. Tumeelewana hapo? Kwa nini? Kwa sababu limesalimika na nini? Makundi yote motoni isipokuwa kundi moja, ukiliita kundi lenye kusalimika na moto, umepatia umekosesha? Umepatia. Kwa nini? Ndio kundi lenye kusalimika kwa na moto. Tunaelewana? Wa hum ahlu sunnati wal jamaa, na wao ni watu wa sunna na jamaa. Kwa nini watu wa sunna? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ma ana alayhi, wenye kushikamana na sunna yangu, wa ashabi, na jamaa ya maswahaba wanashikamana na sunna pamoja na maswahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali katika hadithi nyingine alipoulizwa man hum ya rasulullah, alisema humul jamaa, wao ni jamaa. Tumeelewana hapo? Ndugu zangu tumeelewana? Abu Shams tuko pamoja? Tuko pamoja. Sheikh Shomari tuko pamoja. Allah kubariki. Tayyib. Kwa hiyo illa wahida, isipokuwa kundi moja, wa hiya allati idha ikhtalafa an-nasu, ndio kundi ambalo watu wakiikhtilafiana na migongano ya watu, huyu anasema hili, huyu anasema lile. Wanaweza kuwepo maduati wengi au mashehe wengi au walimu wengi, kila mmoja ana kauli yake. Unafuata hivi, ni wale ambao watu wakiikhtilafiana, wa kathuratil madhahibu, na madhehebu zikakithiri, kila mmoja na madhehebu yake, wa kathuratit tara'iq, na pia njia zikawa zimekithiri, kila mmoja na njia yake, wal firaqu, na mapote, wal ahzabu, na vikundi, na hivi vyote vipo. Hiya allati takunu ala manhaji salafi salih, kundi hilo linabakia juu ya manhaji ya salafu salih, tatamassaku bihi, linashikamana nayo, watasbiru alaihi, na linafanya subira hata likitengwa, likapigwa, likaumizwa, linafanya subira juu ya njia hiyo, hatta talqa rabbaha subhanahu wa ta'ala, mpaka likutane na Allah mola wake siku ya kiyama. Kundi gani hili? Salafu. Tunaona hapo. Umeshaona haja ya manhaji salafu salih, na umuhimu wa kuilazimia na manhaji salafu salih katika nini? Unaona? Haja ni kubwa sana na hitaji ni kubwa, na pasina kuishika njia hii, tena ukaishika kwa taayini yake, manhaji ni ipi? Manhaji ni ya salafu, basi salafu salih. Ndio maana haja ambayo imesalimika nyinginezo zote, watu wapige kelele watakapopiga kelele, hakuna usalama. Sherizika, hakuna nini? Hakuna usalama, hakuna usalama. Na mhimidi Allah aliyekutanisha na ninyi ndugu zangu leo tukakaa tunazungumza. Fi baiti min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba zao. Na huenda sikuja hapa mpaka nakufa. Japo namuomba Allah nijalie tukutane tena mara nyingine. Naona. Lakini ni heri tutumie vizuri fursa hii. Kwa hiyo maneno haya ni maneno yanayoonyesha haja kubwa ya kulazimiana na manhaju na kadri unavyosoma, kadri unavyokaa. Sawa, sisi wanafunzi bado sisi wanafunzi wenzenu. Naelewana? Lakini nimesoma sehemu fulani, kasoma au kasogea mwaka wa kasoma, tukasogea tukasoma, bado tunahitajia kusoma na kusoma na kusoma. Lakini kadri unavyosoma, hasa katika manhaji hii, unapolazimiana na adilla za kitabu na sunna kwa ufahamu sahihi, ndipo thabati yako, uimara wako na umadhubuti wako katika manhaji hii unapoongezeka. Kama ambavyo ukiwa mkulima umelima, kadri unavyozidi kuwa mahiri katika kulima na ukabadilisha kilimo, ukazoea, ukatanua mashamba yako na kadha, unakuwa na umahiri na unakuwa na ujuzi ambao mtu anayeanza jana hawezi. Tunaelewana hapo? Kwa kadhalika kadri ya kuisoma manhaji hii ndivyo ambavyo watu watazidi kuelewa zaidi na zaidi. Ukisoma kitabu hiki, ukasoma cha pili, ukasoma cha tatu, cha nne, ndio utaona haja kubwa ya kuona wewe pasina kusoma manhaji japo kwa siku mara moja utakuwa hujapata salama. Kwa nini japo kwa siku moja? Kwa sababu tumeshaona ya kwamba dini yetu lazima iwe ni dini ya masahaba. Sasa kadri unavyokaa kusoma ndio unavyozidi kujua namna masahaba walivyoishi, walivyojikwaa, walivyojibizana, walivyogawana, walivyopata, walivyokuwa kadha, walivyokula hasara, walivyokuwa hivi na vile, walivyopata ukame, chakula kikapotea. Mfano mathalan, ilipotokea ukame katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, balghala sa'il fi adi, bidhaa zilipanda bei katika zama za Mtume, bidhaa zilipanda bei, vitu vimepanda vimeongezeka. Nasoma Bulughul Maram, hadithi iko katika Bulughul Maram, umesoma hadithi hii, ghala sa'il fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam fajaa ila nabii kama mjibu tuslim ya rasulullah sa'il lana ya rasulullah, umesoma hadithi hii, vitu vilipanda bei. Kwa maana kama sukari ulikuwa unanunua kilo shilingi 2000 sasa ni 3000, mchele ukapanda ni shilingi 4000, mambo yanazidi kwenda juu, bei zinapanda, bei zinapanda. Ikabidi wamwendee Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye ndio kiongozi, wakamwambia rasulullah ghala sa'il, bei zimepanda, sa'il lana ya rasulullah, tuwekee bei nafuu, wewe ndio kiongozi wetu na mjumbe wa Allah. Ndio salama aliwaambia inna Allah huwa al-musa'ir, inna Allah huwa al-musa'ir al-qadim al-fasi. Umeona? Tumeelewana ikhwa? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepandisha bei au kupunguza. Wakati mwingine kwa sababu ya madhambi ya watu Allah anaweza kubadilisha hali, kwa sababu maasi Allah. Ndio watu maasi Allah, hali zinabadilika. Tunaelewana? Mambo yanaweza kubadilika juu yetu kwa sababu ya hali zetu sisi wenyewe. Allah anasema dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyuthiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ufisadi umeenea bara na pwani. Allah anataja sababu ya kuenea ufisadi, bima kasabat aydi an-nas, kutokana na yale ambayo mikono ya watu inachuma. Madhambi yamekithiri shekhe, kwa taka nchi iwe kama Madina wakati maisha ni kama ya Karbala. Yaani wataka muishi kwa amani kama ya Madina, ukiacha kiatu chako hapo nje ukute kinatangazwa pale uletewe, hali ya kuwa maisha mnayoishi ni ya dhulma, ni ya uovu. Yaani salama hiyo inatoka wapi? Lazima ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah hawezi kuyabadili yaliyo kwa watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wenyewe wabadilishe nafsi zao. Unaona hali ilipo? Allah habadilishi hali za watu mpaka wabadilishe nafsi zao. Mathalan, niulize swali lingine. Wataka mtawala awe kama Abu Bakar, wakati wewe raia uko kama Abu Jahal. Menielewa swali langu? Abu Shams, unanielewa vizuri? Ili mtawala awe kama Abu Bakari kwako na wewe uwe raia kama Abu Huraira. Umenielewa? Ibsha riziki, unanielewa vizuri? Umenielewa? Sheikh Abdul Aziz, tuko pamoja. Ili mtawala awe kama Abu Bakari mwema kwa watu na watu raia hawa, da'wa inaanzia sisi kwetu, sisi kwa sisi. Mabadiliko yetu, kuacha shirki, kuacha bid'a, kuacha dhulma, kuacha haram, kuacha zina na njia zake. Kwa kuacha mambo hayo ndio Allah atatutengenezea hali itakuwa salama. Ama sisi tunakuwa waovu na mambo kadha, alafu tunasema mtawala, hili jambo si sahihi. Tumeelewana? Kwa maswahaba radhiallahu alayhim ajma'in walikuwa katika hali zao wanajua salama ya kwanza ni kutengeneza nafsi zao na hali zao. Na ndo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipodhihiri kwa masahaba anaanza kufanya da'wa, wanateswa, wananyanyaswa, wanapigwa na hana nguvu ya kupambana. Esqala lahum. Anaenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati Ammar anateswa. Ammar bin Yasir na familia yake wanapigwa, wanachomwa katika moto hadharani. Mmoja anakufa baada ya mwingine. Mtume sallam hana dola, naenda mtume. Waliomfuata ni watu dhaifu, ni dhaafa. Hana silaha za mapambano. Aliwaambiaje? Alikuwa anawaambia sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum aljanna. Fanyeni subira enyi watu wa Yasir, fanyeni subira enyi watu wa Yasir. Sina la kuwasaidia, maraki mafikirieni ni peponi. Haya yote yanaonyesha kwamba maswahaba walipitia katika vipindi tofauti tofauti, katika vipindi mbalimbali, ambapo sisi tunatakiwa kuiga hali zao na maisha yao. Tumeelewana hapo? Tumeelewana. Kwa miongoni mwa namna tunazotakiwa kufanya ni kupita mapito yao, maswahaba radhiallahu alayhi majma'in, namna wao walivyoishi na maisha ambayo wamepambana nayo. Hayo yote yanatuonyesha haja ya kufahamu sira na njia na maisha ya maswahaba radhiallahu alayhi. Naona kama ni kitu fulani muziki utaendelea baadaye. Allahumma barikni jazakumullahu khair. Allahu akbar. Alhamdulillah. Baada ya kuendelea tena sehemu inayofuatia hapo inshallah.